для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Зрабіўшы ладны круг, папятляўшы па завулках, выйшла на вуліцу Бакуніна амаль ля самага Сцяпанавага дома. І тварам у твар стрэлася з гаспадыняй. Яна несла ад калонкі ваду, адзетая па-святочнаму у будні дзень. У нядзелю не бачыла яе ў такім убранні. Угледзела Хрысціна Архіпаўна мяне, паставіла на зямлю вядро, да слупення здзівілася і здалося мне спалохалася. Прашаптала: «Валя, ты?» «Правал, правал», падумала я, азіраючыся, мігам прыкідваючы, ці ёсць якая-небудзь магчымасць ратавацца, калі ў доме засада. «А ў нас вяселле. Сцяпан жэніцца з Машай», праспявала гаспадыня ўжо без страху, бадай здзекліва свідруючы мяне вачамі. Здзеквалася мяшчанка: «Маўляў, вось табе за твой падман, получай сюрпрыз». А я... Я засмяялася, далі Бог, шчыра, бо наступіла нервовая разрадка. За страх мой зрабілася смешна. Я весела падумала: «Толькі бяды, што жэніцца». Не паверыла, напэўна, ў такое вяселле, ва ўсякім разе ў сур'ёзнасць яго. А Хрысціна Архіпаўна не паверыла мне і смеху майму, ўжо пажаночай спагадліва пашкадавала: «Ой, а як жа яно будзе, Валечка?» Здагадалася я, што яна мае на ўвазе. Высачыла ж нас, старая шпіёнка, і ўжо цвяроза разважліва падумала, што вяселле, безумоўна, робіцца з нейкай невядомай мне канспіратыўнай мэтай. А таму я ніводным словам, ніводным рухам, нават выразам у вачах не павінна выдаць ні іх, ні сябе. «Што, як будзе? Няхай на здароўе жэняцца. Яны са школы дружаць. Яшчэ да вайны ўсе чакалі іх вяселле. Бацькі нашы і Машына маці», збілая гаспадыню з панталыку. Толькі вачамі залыпала яна і знаў чамусьці спалохалася. Магчыма, у той міг з'явіліся в яе падазрэнні больш сур'ёзныя. А я хіба аднаго баялася, ідучы ў дом, каб не збянтэжыць маладых, асабліва калі з двара праз адчынена акно ўбачыла, што за сталом ужо нямала людзей, мяркуючы па шуме падвыпіўшых ужо. Сядзелі ў зале, у вялікім пакоі на гаспадыніной палавіне. Я пайшла ў Сцяпанаў пакойчык, каб пакласці там свой вузялок, трохі прывесці сябе ў парадак, хоць прычасацца. Галоўнае набрацца духу, прадумаць, як паводзіць сябе. Быў гэтым яшчэ адзін тайны разлік. Хрысціна Архіпаўна, напэўна, шаптане Сцяпану, і ён выйдзе сюды і ўсё растлумачыць, няхай не словамі, даволі мне ўбачыць яго вочы, і я ўсё прачытаю ў іх. Але ён не прыйшоў. Магчыма, гаспадыня знарок не сказала яму. Хацелася старой спектакль пабачыць. Аднак Сцяпан не разгубіўся, калі я з'явілася на парозе залы. Падняўся і радасна выгукнуў: «Валька, сястрычка, вы малайчына, а я ўжо думаў, ніхто з вас не прыйдзе». Збянтэжылася яна, Маша. Залілася чырванню, неяк ненатуральна заўсміхалася мне. Але тут жа як бы успомніла сваю ролю і сказала нешта па-нямецку чалавеку ў форме чыгуначніка. Мяне чамусьці ўразіла, што Маша гаворыць па-нямецку, хоць і сказала яна, калі мы ішлі, што ведае дзве замежныя мовы. А яшчэ ўразіла, што за сталом сядзяць немцы. З акупантамі я сустракалася ў розных абставінах, але каб сесці з імі за адзін стол, да гэтага не была яшчэ гатова. Гасцей было не так многа, як мне здалося з двара. Чалавек 8. Натуральна, што ўсе яны павярнулі галовы да мяне і разглядвалі з цікавасцю. Адразу я зачапілася вачамі за немца, да якога і звярталася Маша. Але той быў п'яны і асаблівай цікавасці да мяне не праявіў. Відаць, кароткае Машына тлумачэнне яго цалкам задаволіла. Уміг я знайшла таго, хто разглядваў мяне з асаблівай увагай. Паліцэйскі. Божа мой, каго толькі тут няма. Позіркі нашы сустрэліся. Малады, чорны, як цыган. Мужчына ў паліцэйскім мундзіры глядзеў так, быццам усё ведаў. І нядобра, хітра пасміхаўся, маўляў: «Давайте, пазабаўляйцеся». Успацелая спіна мая пахаладзела. На памяць сваю я не магла паскардзіцца. Добра помніла, што з гэтым чорным нідзе не страчалася, але вочы яго чамусьці здаваліся знаёмымі. Гэта і спалохала. Няўжо яго вочы калі-небудзь яшчэ назіралі за мной вось гэтак жа? Дзе? Калі? На рынку? З бункера? У сяле? Ці можа ў адным з нашых атрадаў? Там, дзе свае, я магла не звярнуць на яго увагі. Не запомніць яго нельга. Можа, гэта проста нервы ў такой сітуацыі. Можа здацца, што хочаш. Як бы там ні было, адно зразумела. У такой кампаніі патрабуюцца асаблівая асцярожнасць і пільнасць. Каб мне толькі не сказаць ніводнага неасцярожнага слова, але не зрабіць ніводнага няправільнага руху, вачамі не плюснуць, не маргнуць. Нічога такога, у чым быў бы тайны сэнс, ці выявіліся мае пачуцці. пайшла да маладых. 5 крокаў ад парога да акна, якога яны сядзелі. А здалося, што ішла я даўжэй, чым 50 вёрстаў з атрада да горада. Я ішла на сваё вяселле і я трапіла на вяселле. Вось ён, мой муж, у чорным касцюме, у беласнежнай сарочцы са смешным гальштукам бабачкай. Ніколі не паверыла б, што мой Сцяпан начэпіць калі-небудзь такую бабачку. Скажы, калі ласка, які інтэлігент. Але чаму побач з ім замест мяне стаіць у прыгожым белым платці? Пра такое платце я марыла. Гэтая высокая, з падмаляванымі бровамі і нафарбаванымі губамі жанчына. 3 тыдні яна жыла ў маім сэрцы і прымушала пакутаваць. Няўжо з яе мала тых маіх пакут? Але не маю я права глядзець на яе так. У яе ўжо і без таго спалоханы твар. А ніхто не павінен палохацца. Ніхто, ні я, ні яна. Няхай немцы баяцца нас. А мы любім адна адну. Я люблю цябе, Маша. Я віншую цябе, Маша. Я рада за твоё шчасце. Не Сцяпану, а першай ёй працягнула рукі. Абняла і тройчы пацалавала ў вусны. У шчокі, і тут жа падумала, што шчокі яе пунцовыя, а халодныя, як мёртвыя. «Дзякуй табе, Валя, што прыйшла», сказаў Сцяпан, узявшы мяне за плячо. «Дзякуй табе», прашаптала Маша, не выпускаючы мяне з абдымкаў, сціскаючы ўсё мацней, горача цалуючы ў скроню. Я падумала, што бадай дарэчы было б расплакацца, але не магла выціснуць ніводнай слязінкі. Толькі калі вырвалася з Машыных абдымкаў і павернулася да Сцяпана, тады горла сціснулі спазмы. Не магла вымавіць звычайныя віншавальныя словы. Вусны задрыжалі. Але гэтых слёз я спалохалася і схавала іх, абняўшы Сцяпана і уткнуўшыся тварам у іх белую манішку, ад якой пахла нафталінам. Сцяпан жартаўліва папярэдзіў: «Не ўздумай зараўці, Валька. Не люблю бабскіх слёз. Як там нашы? Маці, бацька?» Я дарвалася да яго грудзей. Раптам расхацелася плакаць і зрабілася амаль весела. «Бацька абяцаў адлупцаваць цябе. Як табе не сорамна? Не мог дадому прыехаць?» За сталом засмяяліся. Маша пераклала па-нямецку, але, відаць, мову яна ведала не так добра. Я на немец у чыгуначнай форме не зразумеў, адразу перапытаў. Яму растлумачыў другі ў цывільным, немалады ўжо чалавек, гадоў 50, з шырокім тварам і вялікімі кулакамі, якія ён сціснуў, быццам хацеў стукнуць па стале. Я здагадалася, што гэта машыніст Фокт, ці Фот, з якім Сцяпан ездзіць, і якога хваліў некалі, што мне не спадабалася. «Гаспадыня прынесла табурэтку мне і хацела пасадзіць бліжэй да маладых. Але паліцай перахапіў табурэтку і ўціснуў яе паміж сабой і непрыкметнай худзенькай дзяўчынай з завостраным тварам і на здзіўленне тонкімі пальцамі. Здавалася, такія пальцы ніколі не ведалі ніякай працы, хоць увогуле выгляд дзяўчына мела просты, бадай сялянскі, і плацце на ёй было простенькае, несвяточнае. Яна як бы спалоханая нечым была, і яна яўна ўзрадавалася, калі побач села я. Неўзабаве я зразумела, чаму яна магла ўзрадавацца. Наліваючы мне гарэлкі, паліцай непрыкметна і лоўка правёў далоні па плячах, а потым памацаў за нагу. Знаёмыя рухі. Так яны неаднойчы абмацвалі мяне на пастах. Было брыдка. За такое за сталом варта было пляснуць па мордзе. А я мусіла дзякаваць. Дзякуй, пан начальнік. Маё імя Яков Рыгоровіч. А тваё? Валя? А? Валя? Так? Нядобра. Хітра, як бы правяраючы, перапытаў ён. Сцяпан, відаць, убачыў, якую волю ён дае рукам, і слова яго пачуў. Таму сказаў гучна са смехам: «Яков Рыгоровіч, Валя жанаты, так што можаш не баяцца яго, ён чалавек рахманы». «Не слухай яго, Валя, толькі жанатых і трэба баяцца. Халастыя яны, што цяляты, як твой брат да сённяшняга дня. Колькі разоў я хацеў яго завесці да дзяўчат, от адбрыкваўся, баяўся, а здзіўляюся, як Машы ўдалося забрытаць яго». «Што ёсць рахманы?» – спытаў машыніст. «І што ёсць забрытаць?» Маша доўга перакладала гэтыя два словы, 100 слоў патраціла, каб растлумачыць іх змест. За сталом насупраць мяне сядзелі 2 хлопцы, нечым няўлоўным падобныя на Сцяпана і адзін на аднаго. Як браты. Абодва бялявыя, плячыстыя, нікія, спакойна ўпэўненыя. Мне яны падабаліся, асабліва калі я ўбачыла, як адзін з іх бліснуў вачамі на паліцая, калі той лапаў мяне, зняважліва, з нянавісцю. Такі ж спакойны быў і Сцяпан. Яго спакой перадаўся мне, і я з усмешкай запэўніла яго, што ўсё разумею і здолею падтрымаць іх ігру. Маша не здавалася такой спакойнай. Яна была ўзбуджаная. А можа, нявесці патрэбна быць такой? Не-не-не, я прыкметіла. Ёй хочацца сачыць за мной гэтак жа, як сачыла гаспадыня. Вачэй не зводзіла. Але Маша перашкаджаў п'янаваты немец, пан Кольман. Ён бясконца звяртаўся да яе. Ёй прыходзілася тлумачыць яму падоўгу, з цяжкасцю падбіраючы словы. Часам ёй памагаў Сцяпан. Зрэдку, калі немец не разумеў яе, Сцяпан не мог памагчы, тады яны звярталіся да машыніста, адрываючы яго ад закусі. Фохт мала піў, але на дзіва многа еў, бесперапынна жаваў, няспешліва, але старанна. Гаварыў ён па-руску дрэнна, але ўсё разумеў, бо перакладаў лёгка, не задумваючыся. І намнога карацей, чым гэта рабіла Маша. Скажа 3 словы, і Кольман ківае галавой: «Дайшло». Стол быў багаты для ваеннага часу, проста царскі. Хапала і выпіць, і закусіць. Стаяла нямецкая гарэлка ў прыгожых пляшках і чуць мутнаватая самагонка ў графінах. Былі вяндліна, кілбаса, пшанічныя пампушкі, аблітыя маслам, салата з гуркоў і цыбулі са смятанай. І так, гуркі натуральныя, маладзенькія, свеженькія, пэўна, толькі з грады. Давно я таких прысмакаў не толькі не каштавала, але і не бачыла. Есці мне не хацелася. І я магла б добра паесці, бо немцы маладыя заняліся сваімі размовамі і як бы забыліся на мяне. Магла б. Каб не паліцай сусед, і не Христіна Архіповна. Яны не забываліся. Яны всю увагу сваю аддавалі мне. А я не ведала, куды дзявацца ад іх вачэй і ад яго рук. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.